राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 1 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम। सब उस वासुदेव ही है, ये गीता का असल सिद्धांत है। वासुदेव सर्वम, ये कब तक है? जब तक संसार की सत्ता है। संसार की सत्ता है ही नहीं तो वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वम नहीं, सर्व नहीं, वासुदेव ही है। अद्य होता है कितना सुख से पर आदि अवतार है। आदि अवतार भगवान को स्वयं वासुदेव निश्चित है, एकदम पक्की बात। वासुदेव बस हो गया, बड़ी सीधी सरल बात एकदम। एक बार सरल देश है, दृढ़ता पूर्वक वासुदेव है ये स्वीकार कर दो। एक बार क्या करे, जो कुछ याद आवे मन में संग्रहित हुए वही है परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। अशुद्ध होता है वासुदेव सर्व है, वासुदेव सर्वम सर्वम, ये सर्वम नपुंसकलिंग तरह शेष रहता है। योदानम तपस्व ये योदानम तपस्व पावनानि पावनानि नपुंसकलिंग योदानम तपस्व पावनानि मनीषिणाम, योदानम तपस्व पावनानि मनीषिणाम। शेष रहता, शेष नपुंसक रहता। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से व्यक्ति आती है, सर्वम कैसे जड़ते स्त्री पुरुष बालक वृद्ध दीवार सर्वम एक शिक्षा। मेरे भगवान, मेरे मेरे भगवान, बोध से पहले भी मेरे भगवान और बोध होने के बाद भी मेरे भगवान, एक भगवान ही भगवान। बाहर भीतर ऊपर नीचे बहिरंतस्य भूतानाम असुरम सर्वम, बहिरंतस्य भूतानाम बहिरंतस्य, बहिरंतस्य भूतानाम असरम सर्वेव सूक्ष्मता दूर संसार दिए सत्य। ये जय का खास लोग है, जय का खास लोग ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गंतव्यम ज्ञेयम ज्ञानम सर्वम वासुदेव सर्व सर्व और सर्व और सर्वम सर्वम वासुदेव। स्वीकृति की, केवल स्वीकृति और कुछ नहीं। एक बार सर्वदेश में दृढ़ता पूर्वक वासुदेवा केवल स्वीकृति, एक बार श्रद्धा पूर्व और दृढ़ता पूर्व एकदम पूर्ण हो गया, दृढ़ता पूर्व दृढ़ता पूर्व मतलब के पीछे हृदय हृदय नहीं, एक परमात्मा मुक्ति होती है ना, मुक्ति ना सुनना कुछ नहीं, संसार से संसार मुक्ति स्त्री स्त्री वासुदेव ये मुक्ति वासुदेव मेरे है ये भक्ति, वासुदेव मेरे है ये भक्ति, वासुदेव है ये मुक्ति, वासुदेव मेरे है ये भक्ति। वासुदेव मुक्ति, वासुदेव मेरे भक्ति, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोच न कौश और समा सर्वेश भूतेश मद भक्ति लभते पराम, अपर भक्ति नवदा सोलों की दिनों पर भक्ति केवल द्वैत से अद्वैत मुक्ति और द्वैत से अद्वैत से द्वैत भक्ति। द्वैत से अद्वैत मुक्ति और अद्वैत से द्वैत भक्ति, कभी द्वैत कभी अद्वैत, ये वर्तमान प्रेम द्वैत मिले अद्वैत एक एक प्रभु एक गुरु मेरे प्रभु ये भक्ति, मेरे प्रभु वियो मिले है प्रभु ये शांत वियो वियो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। संयोग वियोग नित्य योग, नित्य योग में बिरहर योग बिरहर योग बिरहर योग ये बात मान रहे हो। एक ज्ञान हो गए उत्तर का बहुत होने उत्तर का भक्तिया माम में जाना थी या मान यह शासन तत्व था, भक्तिया माम में जाना थी या मान यह शासन यहां तमाम ज्ञान नहीं होते, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचे न काम होती समस्त सर्वेश भूतेश मद भक्ति लभते परा, परा भक्ति प्रेम लक्षणा, प्रेम लक्षणा वर्तमान प्रेम आज अनुभ बने युगल छवि आज अनुभ बने, आज अनुभव भी आज अनुभव मस्त हो जाए आज मौज जाए वासुदेव ज्ञान, वासुदेव मेरे ये भक्ति, वासुदेव दूर है ये संसार, ये संसार वासुदेव नजदीक है ये योग, वासुदेव में है ये ज्ञान, पास जो मेरे है भक्त वासुदेव भगवान दूर है ये अज्ञान संसार वासुदेव नदी का ये योग वासुदेव मेरे ही है मेरा ही रूपये ज्ञान वासुदेव मेरे है ये भक्त भक्तिया माँ भी ज्यादा थे यहाँ सारी भक्तों का यहाँ सार भक्तिया माँ भी ज्यादा सिद्ध भक्ति भक्तिया समझाते हैं भक्तिया ये साधन भक्ति भक्तिया नवदा भक्ति भगवान को जाने ऐसे वासुदेव मेरे माँ भगवान द्रवते यस्य चित्तम दूते चित्तम बिलस उद्गाये निर्जिते बिलस उद्गाये निर्जिते मुझ भक्त योग तो पूनम पुरा थे नागदा दबते यश सितम हृदम हरती कुदित बिलस उद्गाये निर्जिते मुझ भक्त योग तो पूनम पुरा थे मन भक्त योग तो मनो शरीर इसी बात से मिला कबू करे करुणा न देते कभी करुणा मिले थे दो कृपा दो कबू क्यों कहा कि जो सत्सराशी भूत घर गए मनुष्य में वो तो है ही बीच में मनुष्य के बीच में ही या कब हो सर से उतरे बाद बना भाई नहीं कब हो कई करोड़ थे मैंने ये तो सुने एक कृपा ध्यान में तो ब्रह्म से नीचे पकड़ गई फिर आरंभ में अरे भक्ति में सिद्ध होने मेरी बालक कबू का पाए अब कबू का हुआ अम्ब मार सकता छोटे बालक मार नहीं पिता से डरता है मार से बोलिए मोदी कर अरे कटे सब माँ माँ वो तू कहता ये भक्त सबके बाद लगी विदय पत्रिका वो स्वामी जी बताते विनय पत्रिका रघुनाथ हाथ सही है सही करी भगवान का सब कहना भगवान तभी दूसरा तो कहना एक है आपका नाम लेकर के पेट भरता है दस ही दस का है दस ही का दस कहता है तुलसी दास खुश हो जा तब कहना तेरे नाम से करो बता चला माँ कोई शिकत है तुझे दस तेरे तब नाथ गुण गुणगुआ घूस है घूस तब नाथ गुण लगा है ना खुश हो जाए हमारा गाँव नारायण नारायण नारायण।